a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. A zatem czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Indian Wells. Odpadła w półfinale turnieju. Wysłannik Donalda Trumpa rozmawiał z Putinem. Szczegółów rozmów brak. Fałszowali dokumenty, w tym prawa jazdy. Oszuści wpadli w ręce policji. Finał turnieju w Indian Wells bez Igi Świątek. Polka w półfinale przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-7, 6-1, 3-6 i odpadła z turnieju. Świątek w Indian Wells broniła tytułu. W Kalifornii najlepsza była też w 2022 roku. Inflacja będzie spadać, a gospodarka przyspieszy, prognozuje w najnowszym raporcie Narodowy Bank Polski. Jacek Kotłowski z NBP mówi, że w nadchodzącym czasie będziemy obserwowali dużą zmienność tempa wzrostu cen. Zakładamy, że przez te najbliższe dwa kwartały ona będzie jeszcze na tym podwyższonym poziomie około 5%. Spadnie w trzecim kwartale, natomiast przy założeniu odmrożenia cen energii w październiku zgodnym z obowiązującym stanem prawnym zakładamy, że inflacja ponownie wzrośnie pod koniec roku i do pasma odchyleń od celu powróci dopiero w połowie roku 2026, a na poziomie 2,5% na trwałe ukształtuje się w roku 2027. W tym i przyszłym roku polską gospodarkę wzmocni napływ pieniędzy z Unii Europejskiej. Z raportu NBP wynika, że w 2025 PKB osiągnie 3,7%. Rozmawialiśmy z Putinem, poinformował Donald Trump i dodał, że z Rosji napływają całkiem dobre wieści. W czwartek wieczorem dyktator spotkał się z przedstawicielem amerykańskiej administracji Steve'em Witkoffem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że amerykański wysłannik otrzymał od Władimira Putina szereg sygnałów, które ma przekazać Donaldowi Trumpowi. Szczegóły nie zostały ujawnione. Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej ocenia, że Putin chce zakończenia wojny w Ukrainie wyłącznie na swoich warunkach. Zdaniem eksperta, plan Rosji jest bardzo niekorzystny dla Kijowa. On chce stałego pokoju, a jeżeli już mówimy o jakimś tam zawieszeniu broni, to przynajmniej, żeby Ukraina nie otrzymywała wsparcia militarnego od Zachodu i żeby zatrzymała mobilizację. Więc krótko mówiąc, Ukraina rozbroi się de facto i Ukraina mobilizuje swoich żołnierzy, a Rosja gdyby nie ma takich ograniczeń w tym momencie. Więc no, to jest nie do przyjęcia oczywiście z punktu widzenia Ukrainy, podobnie jak kwestia ustępstw terytorialnych. Władze w Kijowie już kilka dni temu przystały na propozycję rozejmu. Były prezydent Filipin stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Ze względu na długą podróż z Manili do Holandii, Rodrigo Duterte uczestniczył w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo. Sąd poinformował, że w opinii lekarzy Duterte jest sprawny psychicznie i fizycznie, dlatego może uczestniczyć w posiedzeniu. Ze względu jednak na długą podróż z istotną różnicą czasu połączył się z więzienia za pomocą łącza wideo. Duterte był ubrany w garnitur i niebieską koszulę. Siedząc na krześle wyglądał na słabego. Na początku na prośbę sądu potwierdził swoją tożsamość i wiek. Jan Rodrigo Roa Duterte. Następnie prokurator poinformował byłego prezydenta, że jest oskarżony o zamordowanie 43 osób podczas prowadzonej przez niego wojny antynarkotykowej. Jego obrońca stwierdził w oświadczeniu, że były prezydent został porwany ze swojego kraju. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. Fałszowali dokumenty, działali w internecie. Szajkę oszustów rozbili policjanci Szczecińskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Przestępcy działali w trzech miastach, w Poznaniu, Katowicach i Warszawie. Policjanci zatrzymali 5 osób, 2 kobiety i 3 mężczyzn. Przedstawiono im różne zarzuty, od działania w zorganizowanej grupie przestępczej po pranie brudnych pieniędzy, aż po posiadanie fałszywych dokumentów i narkotyków, które znaleziono w jednym z mieszkań. W zlikwidowanej fabryce fałszerzy policjanci znaleźli czeskie i ukraińskie prawa jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursu prawa jazdy, a także półprodukty blankietów dokumentów, plastikowe karty oraz drukarki. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Rafał Molenda, Polskie Radio. Policjanci przypominają, że posługiwanie się dokumentem pochodzącym z nielegalnego źródła jest przestępstwem. Grozi za to do 5 lat więzienia. Klimat. Jakość powietrza w Lubaniu, Krotoszynie, Pleszewie i Mosinie jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 13% energii. Od 10 do 15 zielone godziny. Zaleca się wtedy korzystanie z urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. Na rzece Swędrni w województwie wielkopolskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o wezbraniu i przekroczeniu stanów alarmowych. Na Budkowiczance w województwie opolskim może być przekroczony stan ostrzegawczy. To był serwis trójki.

numer telefonu 22 73. Jako się rzekło, to oczywiście tak błyskawicznie. Kontakt z nami nie tylko telefoniczny, przypomnę, także SMS-owy 71335 i mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Ciekaw jestem, kto może już, a może jeszcze przy komputerku. Proszę dać znać obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Z tej strony kłaniają się Olga Szućko, Monika Suszek, Stanisław Perzyna i Piotr Łodej. Dzień dobry. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 6. O, jak pięknie Państwu teraz zagramy. Proszę zrobić głośniej. Pierwsze sygnały są. Ja rozumiem, bardzo nieśmiało, jeszcze troszkę zaspane. Dopiero rozkręca się i to powolutku, powolutku nowy dzień. 13 minut po godzinie 6. No i oczywiście nie uciekniemy od tych ważnych tematów, które przez cały ten tydzień nas dotyczyły i do rzeczywistości, która nas otacza, bo i epidemia, i wojna, i niestabilność polityczna, czy kryzys klimatyczny, w ogóle natłok złych informacji. Tak mi się wydaje, że każe nam zadawać sobie pytanie, dokąd to wszystko zmierza. No może nazbyt filozoficzne na tak wczesną porę, ale właściwie gdzie szukać odpowiedzi, uzasadnienia szybko zmieniającej się rzeczywistości? Okazuje się, że odpowiedzi coraz częściej poszukujemy w... A to może i Państwa też zapytam, gdzie szukamy odpowiedzi? To niełatwych odpowiedzi na trudne pytania. My odpowiemy jeszcze przed godziną 7. Badania wykazały, proszę Państwa, że muzykoterapia może skutecznie łagodzić objawy depresji u osób z demencją, poprawiając ich nastrój i zachowanie, zwłaszcza w domach opieki. Możemy wykorzystywać metody i techniki tzw. muzykoterapii aktywnej, które wykorzystują improwizację, grę na instrumentach, śpiew, ruch do muzyki, tworzenie piosenek i aranżacje instrumentalne. O muzykoterapii. Jaki ma wpływ na demencję? No wiemy, że terapia muzyczna pomaga zmniejszyć lęki i poprawia interakcje społeczne. O tym powiemy po godzinie 8. Będzie też o uczeniu się, ale o uczeniu przez czytanie komiksów. Okazuje się, że to metoda bardziej skuteczna niż na przykład oglądanie programów edukacyjnych. Tego dowiedli austriaccy naukowcy. Jak to wygląda w praktyce? Komiks na bazie książki Sapiens Harariego o tym, jak powstawała cywilizacja. Jest to zdecydowanie łatwiejsze do przyswojenia. Książkę próbowałem przeczytać. No nie dałem rady tej cegle, ale z komiksem łatwiej mi się to utrwala, dzięki temu łatwiej zapamiętuję. Ciekaw jestem, kto z Państwa też ma taką metodę. Może to sposób na lekturę. Przecież takich cegieł w na przykład szkole podstawowej jest. Może właśnie przez komiks, a słyszymy, że przecież są adaptacje różnych ważnych dzieł, na przykład formułowanych i skonstruowanych poprzez komiks. Łatwiej przyswajalne? Co Państwo na to? O tym powiemy po godzinie 7. No troszkę tak wolna sobota, my o edukacji, ale też zastanowimy się, czy naprawdę trzeba doskonale znać język. Trzeba być oczytanym. No, wiedzieć wiele o świecie, by grać i wygrywać skrable. No właśnie, jak grać, żeby wygrać? Porozmawiamy z mistrzem po godzinie 7. Po godzinie 8 z kolei naszym gościem będzie adwokat Karolina Pilawska, specjalizująca się w prawie gospodarczym i finansowym. Dziś ważny dzień, dzień praw konsumenta. Myślę, dzień praw nas wszystkich. Do tej rozmowy zachęcam do wysłuchania po godzinie 8. No i oczywiście o bezpieczeństwie tym codziennym, bo okazuje się, że co trzeci wypadek na kolei powoduje kierowca samochodu. Wciąż za mało skrzyżowań bezkolizyjnych. Rośnie udział wypadków, gdzie nie to, że kierowca wjeżdża przed pędzący pociąg. Zdarza się czasem nawet, że trafia, uderza w piąty czy szósty wagon, kiedy ten pociąg już jest na przejeździe. Przestrzegamy i o tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 8. Przypomnę, ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w systemie kolejowym w Polsce co trzeci wypadek powodują kierowcy samochodów. Tak, tak, dobrze Państwo słyszeli, na kolei. Zdaniem ekspertów tym najsłabszym ogniwem, najsłabszym punktem w bezpieczeństwie na kolei są miejsca, w których tory przecinają się z drogami. O tym powiemy Państwu jeszcze przed godziną 8. Bezpiecznie jedziemy dalej. 17 minut po godzinie 6. No oczywiście mam dla Państwa kalendarz, także ten muzyczny. Proszę zostać z nami. Za chwilkę będziemy szaleścić kartkami z kalendarza. Gdy stoję tu przed Wami, mam przy skroni lufę, boję się. Poruszę się, wypali we mnie. Spalę się jak stosy drzew po suszy. Ze wstydu nie pozbieram się. Gdy ruszę się, to z kim padnę. Nie umiem tańczyć, boję się. Boję się, że ktoś patrzy. Że ktoś patrzy. Że ktoś patrzy. Przewracam się i tłum się śmieje. Z podłogi już nie umiem wstać. Tak bardzo, bardzo przecież chciałam tańczyć. I nogi wiąże gruby sznur, a moje ciało już nie moje. Nie umiem tańczyć, boję się. Boję się, że znów. Lat 15 i tańczę. śmieje się ze mnie. Nie umiem już tańczyć. Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć. Na dyskotekach podpieram ściany. O, ja kocham tańczyć, ja kocham tańczyć. Gdy nikt nie patrzy. Tego, o czym śpiewała zmysłowa Natalia Grosiak z Mikromusic, ja bym, że na dyskotekach podpiera ściany, ja bym dopowiedział, że mnie ta muzyka w tańcu nie przeszkadza, ale też mi się wydaje, że jednak jest to w pewnym sensie uwalniające. O tym także będziemy mówić, jeśli zastanawiamy się nad pytaniem, dokąd to wszystko zmierza. A może są odpowiedzi gdzieś, gdzieś w gwiazdach, gdzieś w niebie, gdzieś to jest zapisane? Podpowiadam. Sygnał mailowo, telefonicznie i smsowo. Zachęcam do porannej, sobotniej korespondencji. No a jeśli chodzi o tę pogodę, Cześćko, chłodno, Białystok pozdrawia. No Białystok nie taki biały. W prognozie pogody podglądam, że jednak na krańcach południowych dziś może popadać śnieg, nawet miejscami do 10 cm. Uważajmy. You're leaving, that's okay. I thought our little wild time had just begun. I guess you kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, you might use it if you feel bad. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Na dzień dobry, Steely Dan, 25 minut po godzinie 6 w kalendarzu, sobota 15 marca, 74 dzień tego roku, słońce no, obudziło się już ponad pół godziny temu, zajdzie przed 18, dzień potrwa prawie 12 godzin, jeszcze do równonocy troszeczkę zostało. Imieniny Ludwiki, Klemensa i Longina, proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, a my zaglądamy do kalendarza. W 1848 roku na Węgrzech wybuchła rewolucja i w rocznicę tego wydarzenia Węgry obchodzą święto narodowe. W 1907 roku rozpoczęły się pierwsze wybory parlamentarne w Finlandii i na świecie, w których kandydowały kobiety. Rok 1907. A w roku 1930 urodził się satyryk, dramaturg, aktor i reżyser Jerzy Dobrowolski. Jogi babu! Brawo Jasiu! No jak, w porządku? Bardzo się cieszę. Kochani, ja teraz muszę lecieć, ale gdyby był telefon z Mławy, to powiedzcie Korbaczewskiemu, że wszystko jest na dobrej drodze. Wywarł ogromny wpływ na rozwój polskiej sceny kabaretowej Jerzy Dobrowolski. Urodził się 15 marca 1930 roku, a zmarł w 1987. Mówiłem, że dziś święto narodowe Węgier, dziś dzień świętego Klemensa, piekarzy i cukierników. Gorąco pozdrawiamy, dziś Międzynarodowy Dzień Konsumenta i o tym jeszcze będziemy mówić. No a teraz 26 minut po godzinie 6 zaglądamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Tam sporo się dzieje. Wybrałem dla Państwa trzy ważne, no może niekoniecznie radosne rocznice, to na pewno, ale ważne z punktu widzenia historii muzyki utwory. 10 lat temu zmarł Mike Porcaro Stoto. Coming from

te wspaniałe nagrania, wciąż aktualne oczywiście, pozostały z nami. I także dziś o poranku jedno z takich właśnie miłosnych wyznań. 24 minuty pozostały do godziny 7. Temat, który powraca, temat obowiązkowego chipowania psów i kotów, właściwie tak obserwując rzeczywistość, regularnie powraca, jednak teraz chyba wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy faktycznie mają szansę wejść w życie i coś zmienić dla opiekunów psów czy kotów. Specjalny rejestr ma powstać błyskawicznie, bo w 3 lata. O tym, dlaczego warto chipować zwierzęta, opowiadają właściciele pieska. Nery, Michał i Justyna. Za uchem to chyba jest, bo ja nigdy tego nie macałem. No ja też nigdy nie macałam. Może spróbujemy. To spróbujmy razem teraz to zrobić. Moim zdaniem tego się nie da wymacać. To jest za malutkie. Byśmy musieli wiedzieć, gdzie to jest. Za uchem lewym czy prawym. A teraz jak próbujemy, to coś czujemy czy nie? Nie, nic nie czuję. Pieski są chipowane dlatego, żeby jak się zgubią, to żeby były odnalezione u weterynarza. Weterynarz to skanuje ten chip, który one mają wszczepiony. Później może odnaleźć właściciela. U mnie w rodzinie raczej było to dość takie nieakceptowalne, bo każdy mówił, że jakby to jest jakiś dziwny wymysł, że generalnie te chipy są dość duże, więc jest to dość bolesne, żeby wszczepić do psu. Ale tak naprawdę ten chip w strzykawce, którą dostałam, nie wyglądał na jakiś taki duży. W Polsce na dzień dzisiejszy nie ma przepisów prawa, które nakładają na właścicieli zwierząt towarzyszących obowiązek chipowania zwierząt. Anna Łupkowska, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Siedlcach. Taki zabieg jak najbardziej można wykonać. Zabiegi takie wykonuje się w zakładach leczniczych. Chciałam mieć takiego pieska, bo w dzieciństwie miałam też cocker spaniela. Oczywiście od razu zaszczepiliśmy ją na wszystkie możliwe choroby i zdecydowaliśmy się, żeby ją zaczipować. Generalnie dostaliśmy ten chip i pani z hodowli powiedziała, że jeżeli sobie życzymy, to oczywiście możemy ją zaczipować, jeżeli nie, to nie. Po wykonaniu zabiegu chipowania następuje rejestracja w bazie danych zwierząt towarzyszących. Polega ona na wpisaniu do bazy danych zwierząt, w tym numeru identyfikacyjnego transpondera szczepionego podskórnie, a także podania danych właściciela zwierzęcia. Dostęp do bazy danych zwierząt towarzyszących posiadają w zasadzie wszystkie zakłady lecznicze, które dokonują zabiegów chipowania, ale również między innymi schroniska dla zwierząt. W przyszłości będzie miało ogromne znaczenie w zapobieganiu bezdomności zwierząt towarzyszących. I też ważne było dla mnie to, że po wszczepieniu takiego chipa można wyrobić paszport dla psa. W odniesieniu do przepisów związanych z przemieszczaniem zwierząt, chipowanie jest zabiegiem obowiązkowym. Wynika to z prawa unijnego, które nakłada na właściciela zwierzęcia, który chce podróżować ze swoim pupilem, obowiązek wyrobienia paszportu dla zwierząt bądź świadectwa zdrowia. Już podróżowaliście gdzieś? Na razie tylko na Słowacji byliśmy. Jak się podobało? Cudownie było. Chodź. O losy chipowanych zwierząt pytała Anna Lwowa. No, niby wystarczy udać się do lekarza weterynarii, bo czytnik chipów znajduje się chyba na wyposażeniu każdego gabinetu, dzięki czemu łatwo możemy sprawdzić, czy dany pupil posiada już chip, ale problemem jest duża liczba baz danych niekompatybilnych. Potrzebny chyba jeden system, taki elektroniczny system znakowania zwierząt, pomagający identyfikacji. Ciekaw jestem, co Państwo na ten temat z własnego doświadczenia. Zachęcając do słuchania audycji, zresztą Państwo wiedzą, po godzinie 10:00 polecamy Państwu serdecznie audycję Wielkie Głaskanie. O chipach i nie tylko. Ważny temat w sobotni poranek, kiedy to na spacer udają się miłośnicy czworonogów wraz ze swymi pupilami. Ciekaw jestem, kto bardziej zaspany, a kto nie. To może teraz na rozgrzewkę, na pobudzenie, na 20 minut przed godziną 7:00, kolejna data z muzycznego kalendarza i najlepsze życzenia urodzinowe, zmiana kodu na piątkę z poszodu. William Adams, amerykański muzyk zespołu The Black Eyed Peas. Will.i.am kończy 50 lat. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south.

rozgrzewające nagrania. Tak, pobudzające też, ale kiedy pięknie, niespiesznie w sobotny ranek potrafi to wyśpiewać w swoim tylko dobrym, bardzo dobrym stylu Macy Greyta. My także to lubimy. Za 13 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. A mówię to dlatego, że przez cały tydzień chyba towarzyszy nam, chcąc nie chcąc, natłok informacji, to także tych złych, który każe zadawać sobie pytanie, właściwie dokąd to wszystko zmierza i gdzie szukać odpowiedzi szybko zmieniającej się rzeczywistości. Okazuje się, że odpowiedzi coraz częściej szukamy w ezoteryce. Ola Dobieszewska postanowiła sprawdzić u wróżki Karmelin, dlaczego im ufamy i co one mają do powiedzenia. Karta rydwan, papież, 8 mieczy, 6 kijów. Najważniejsze rydwan, papież, 8 mieczy. Trochę podobne karty były w COVID-zie. Jakiegoś rodzaju restrykcje w tym roku mogą być w Polsce podjęte. Oczywiście na niektórym to się może ludziom skojarzyć z wojną. Ja nie mam na myśli wojny. Ja bardziej bym powiedziała, że mogą być to wewnętrzne ruchy służb. W to wchodzi i wojsko, i policja. Może jest mniej bezpiecznie, niestety. Ale karty dla nas pokazują bezpieczeństwo. Dlatego powiedziałam, że nie sądzę, żeby obywatel miał w jakiś sposób być poszkodowany. Wojsko sobie poradzi. Czy czują się państwo chociaż trochę spokojniejsi? Przyczynę popularności wróżb i astrologii wyjaśnia profesor Tomasz Grzyb, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Chcielibyśmy mieć coś pewnego. No, okazuje się, że takich pewnych rzeczy nie ma. Astrologia, a wróż takie pewne odpowiedzi daje. Kiedy się do wróżki czy wróża, to nie ma tutaj odpowiedzi w rodzaju trudno, zobaczymy, nie da się wiele powiedzieć, nie? I mamy jasną, bardzo precyzyjną instrukcję do tego, co się będzie działo i to jest coś, co w trudnych sytuacjach będą pewnie doceniać. U mnie tych klientów jest coraz więcej. Wróżka Astylla. I nawet zaprzyjaźniamy się w miarę upływu czasu, prawda, z tymi klientami i oni do mnie dzwonią, mówią, jest pani dla mnie jak siostra, jak przyjaciółka i to wszyscy zadają te pytania. O wojnę, no to często zadają, czy mają na przykład wyjąć pieniądze z banku, czy mają budować sobie bunkier, czy mają się przenosić, uciekać. Cały czas jednak ludzie czują niestabilność, nie mają takiego wewnętrznego spokoju i boją się. Wśród młodzieży zauważyłam, że jest to jakiś taki trend. Myślę, że po prostu jest na tyle niepewności w życiu młodego człowieka, że szuka jakichś swoich rozwiązań na różne sprawy. Pojawiło się zjawisko, o którym powinno się mówić głośno. Jestem też walczę już od ponad roku. Dzieci, które zaczęły korzystać z wróżb. To jest usługa dla osób pełnoletnich. Jeżeli ktoś jest nieletni i chciałby skorzystać, powinien mieć zgodę rodzica. Na TikToku wróży się dzieciom za jakieś tam monety, gifty, czasami się 100 zł od nich wyciągnie w przelewie, jak potrafią. Robią to ludzie na TikToku, którzy wróżki udają. Ja myślę, że trochę szukamy jakiejś siły wyższej w jakichś czasach niepokoju. Od mojej klientki usłyszałam też na przykład, że ona potrzebuje uwierzyć, że coś na nią czeka, że potrzebuje uwierzyć, że jej starania mają sens. Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, psychoterapeutka. Ta astrologia sporo nam tłumaczy, ale też taką potrzebą jest na pewno potrzeba wiedzy i domknięcia. Sporo jesteśmy w stanie sobie nią uzasadnić, podobnie jak zresztą wiarą. Duchowość jest naturalną potrzebą człowieka i oczywiście żyjemy w czasach, w których, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w krajach zachodnich, coraz więcej osób odwraca się od religii. Religii rozumianej jako pewien system porządkujący świat, ale to nie znaczy, że ta nasza potrzeba duchowości, potrzeba wiary w jakąś transcendencję pozostaje kompletnie nieważna. Nie, ona jest tak samo ważna, jak była kiedyś. Dodam, że dziś planeta Wenus jest w retrogradacji. Kolejną planetą, jaka zacznie się cofać, jest Merkury, do tego Słońce, Saturn i Neptun są w koniunkcji w znaku ryb. No, wiele z tego rozumiem, ale jedno jest pewne. Patrząc w niebo, przepowiadamy Państwu piękny, słoneczny dzień. No, na południu może padać także śnieg, a my rzucamy muzyczne kości. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet? Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz po trzebie, nie, sama rozwiążesz każdy problem, co masz od tak.